باب ما جاء في التأني والعجلة باب دې په بیان د دې کې تأني دې توي چې په یو کار کې تلوار نه کې هغه په سوچ فکر کې والعجل عجل دې توي چې تلوار کې هغه وخت په منډه د دې کې درته دا مسله هاي چکم کار پا سڑو دماغ و سوچ فکروشی ناغدین نرم خی او کم چی پا تلوار و جذباو پا گرم دماغوشی ناغرست و ندامت و اختیمان کیاوی و بیهی قال حدثنا نصر بن علی قال اخبرنا نوح بن قیس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الاهولي رحمه الله عن عبد الله بن سرجس عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه روايته ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الصمت الحسن اصنتو الحسنو اخلاق خیستا سیرتو طریق خیستا سوانتو معنا دو طریق مرازی او با من حج سموئی اے اغلار خیستا وطودتو او دارنگی تلوار نکول پکارنو کے بلکی توقف و سوچ و فکر کول والاقتصاد و او درمیان روی اید کمی و زیادی نظام ساتی درمیان طریقی سر و کار کے دا جزء یو صدا من اربعات و عشرین جزءا دا سلیرش و اجزاؤ من النبوت دا تغمبرینا بعد کی راغلی چه سمت الحسن دا جزء دے دا پنزو یا جزنو دا تغمبرینا نداستان ترحال دیو شریطوئی ددرت لولارتوئی او اقتصاد اے پکارنو کی درمیان روی کول دائر جز دے دسولی رشت جزنو دتی غمبر ایو نبوتنا دادا غین ایو خویلے دا داری نه یو خیره یعنی دا خونه دی جنبی آلیم السلام بخلق لخیر او غیب دی ترابن الکول دا مانا نده چگلی دا خونه پچاک راشی الائیاز باللہ نو دے بگنی پیغمبری درجی نو رسیگی ذکر پیغمبری دا کسبن نده دا پا کسب نمیلاوی دا خود اللہ دا طرفنا فرحم و کرم بملاوی دا او دا سلسلہ پا نبی علیہ السلام اختتام ترسید ملا نبوت تشکی شہنے دا اوی زخمو چا اللہ بچا لورکو لکا قرآن کیوئی واللہ وعالم حیثو یجعل رسالتہو اب دی بات کی حدیث دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہم آنا امام داود و امام حاکم رحمہ اللہ ذکر کری حالا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داس ولم يذكر فيه عن عاصم دیکھے دا عاصم نے ذکر نہ کرے وَالصَّحِيُّ حَدِيثُ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّنَ او صحیح حدیث آغا دا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّنَ چمخ کے تیر شو صحیح حدیث دا آغا دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُلَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قال اخبرنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن ابي جمرة رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائي لأشجع عبد القيس اغاشد عبد الخیستا نند دو منظر ابن عائد داد عبد الخیست وفد راغلے او داد قبیلی مشورو اشد جا عبد الخیست رینی انتی کا خسلتینی وی پتا کی او دخلو ندی وحبهم اللہ اللہ وخوخی اغیو سرے الحلم صبر دے لوی سینہ دے دا برداش دے والاناتو حلم یقل توئے او اناتو ای مضبط والیتا او پیوشی کی تلوار نکے اصل وجد دا وفد مدینی منوری تراغلیو نکل اکر ورسی دن نبی علیہ السلام تیرا مندی کی اوشد دار آغید سامانون سرکینا سراجم نکل او دار نوفر گولو تنلا ایسا جانی واغسیو بیار اللہ عبی صلی اللہ علیہ السلام ترائے تا اللہ عبی زان سرنی جی کو اکلڑک لیکنونو یا اللہ حبیب ورکو ویتاسو بیعات کوئی پختلا موزخت القوم دفا امن قوم وی آو او ورکتا ایلی موزان دفا امن بیعات کوئی قوم دفا امن قوم دفا امن دو اللہ حبیب آو ویتا تو خانوار کے سڑیتا دیوشی زیاتا ورا د غلط دید دا غلا نمون با دا نفسونو پا اعتبار در سر بیعاتو کو اول پا دا سوکولی دو نئی بم رو بری دا چاکی تابدارو کن ای بزمون نشی او چاکی انکارو کن نمون با ایسا رو جنگی بو اللہ حبیب ورکوی رشتی اخبر دیو کا این نفی کا حسلتین یحبهم اللہ تاکی او دو خوننی او اللہ رب العزت وخی یو حلم دے اقل دے لکے صبر جن اناعت دے تو تلوار نکے یو شے سوچو فکر سرکے اے اگر حلق دوکو اے اوخان مخان اسا مانونے پزے پریخن دیر آگئے دکلو سامانونے سنبال کلوخان ورطو ترل او بے جامی نوی رویستی غسلیو کو او دا اللہ دا حبیب ملاقات کر آئے دا اللہ حبیب ورطز کوئی تاکی او دخیون نیو حبهم اللہ الحلم والاناعتو اپنی باپ کی حدیث یعنی لشج العصریے وبه قال حدثنا ابو مصعب المديني قال اخبرنا عبد المهيمن مهيمن بن عباس ابن سالم بن سعد الساعدي عن ابي جده رضي الله تعالى عنه قال فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الاناعت من الله و یوشی کی تلوار نقول بلکی سوچ او فکر سره کول لا الله طرف ندی والعجلت من الشیطان او جلدی او تلوار کول د شیطان طرف ندی دا شیطان وسوسی دار شیطان وسوسی چی او شیر بانی زرگرو پتنوارو کی عمر ملاس رضی اللہ عنہ بوی جب قدر قابل وَإِلَا يَغَالُ الْمَرْءُ يَجْتَنِي مِنْ سَمَرَةِ الْعَجَلَةِ اَنَّدَامَا امیشه او شڑیوی چی راتو لذی دمیو دا تلوار نخ پیمانتیا د جلدی او د تلوار می وخت مانتیا بیا با میشا چې تلوار دې وکړ نو ستاونه به د وخت مانتیا نه ویږي اته به غرا شو کې تلوار کول مضمون دی کو چې کله په غیر اطاعت کی او هر صدا سے دے چدا اللہ و تابداری کارو ندیو تخو سوچ فکر سے اللہ و تستقی کل خیرات او سابی قیلہ مغفرت من ربکم دیو جنا و یو عالم تشاویلی وی تلوار مکو تلوار خود شیطان ندا ناغور سوی کدا سوی نو موسیٰ علیہ السلام علی وی وعجلت الیک ربی لترضا نو لباو لکلی دی وی دیلے کی تلوار نمراد تلوار دن اپو حودا ورنہ دپور حلقو دسوچ سمجھ ترا اللہ وینہم کانو یسارعون فی الخیرات اولماء اللہ اللہ لکھائیہم اللہ وی مسارعت و مبادرت الاتواعات او وبین العجلت فی نفس العبادات تبی کدیر لی فرق دے تبی کدیر لی فرق دے نو عجلت و مسارعت یو شید لے بلکہ تدی کی فرق علماء کرام ذکر کرے هذا حدیث غریب وقد تکلم بعض اہل العلم فی عبد المحیمن ابن عباس دو دی راوی بارکی تکلم کرے وضعفه من قبل حفظه او نما او دے کمزور کرزول دے دجیحت دحافظی ددنا باب ما جاء في الرزق باب دې په بیان دا کی چراغ دې دې د نرمۍ بارکي سختی نه کې مدارا او نرمۍ کې او دې خو خوې دې دې وله قال حدثنا ابن ابي عمر قال ابرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكه عن يعلى ابن مملك عن ام الدرداء عن الدرداء رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيب من اوتي حظه من الرزق ارى سوق ورقه سواغت برحا داوز نرمينا نرم خوی دے نرم مزاج دے فقدو فی حظه من الخیر بے شک اور کڑشوے دد تبرخ دد دخیر نا دد دخیر برخ اور کڑشوے دا ومن حرم حظه من الرزق سوچ محروم اکڑشو دبرخ دد دنرمینا فقدو حرم حظه من الخیر دیما حکم کڑشوی دید برخی دیدن د خیرنا ندید دینی او د اخروی خیرنو نمحروم شوید دا لگورا برخا دا سری دا خیر پاندازی دا برخ دا نرمینا او محروم کی دل دا خیرنا پاندازی دا محروم کی دود دا نرمینا اپا دی باق کی حدیث دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا وإن الله رفيق يحب الرزق في الأمر كله دارم الجريد عند الله وابي هريرة رضي الله عنه نما حديث دي باركي امام بخاري ذکر کړی دا الله حديث صحابه ته انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين الله راضي ګلیه نرمي بتوي او تاسو نه را دي دي چې سختي وکوي اې په سختي سره خپل د خاون دشمن شي او خاون د خپل دشمن شي په سختي خپل بچین د دشمنانو غونتی شي او په نرمۍ سره دشمنانو ته شان د دوستانو شي قران کې الله او چې کله تاسو خوی سامنے نرمی دا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ أَجَاءَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ باب ما جاء في دعوت المظلوم باب دے پا بیان دا حدیثو کی جراغلی دی پا بارد خیرو دا مظلوم کے ورطا دوان چکا ویم ویش اللہ من دا مظلوم دا خیرو نو ساتے سوک کدی ازار کو خفل فردے مسلمان کافر یو زناور نداغت از غد تردیدو دا ازار نبا پر اخلاف نشی ذکر دا مظلوم زلا بار شوی نداغت خیری دا خلیقا دا زرن روزی اس سوک مزارون نبی فکار چی دا سیدی چی تا بی غمر اشتی او دپراتی او اصاره او زنانا دی پا تکلیف کڑی او اغت اشمانی اللہ تجاری او کال خیری کئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ مَعْبَدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا قال الله حبيب لقل معاذ رضي الله يمن فأمير يا قاضي إلى اليمن ندير نسيتنا ورتكري كتاب لمك يا حديث كتيرني أوحرك ورتويني اتق دعوة المظلوم زان ساك دخيرون مظلومنا باپ رضیلو مکی خیرون ازام ساتا فَإِنَّهُ لِشَكَ شَعَنَا عَلَيْسَ مِنَهَا نِشْتَ لِفَمَنْدَ دِيَوْ فَمَنْدَ اللَّاكِ دَ قَبْلِ دُودَ فَارَ حِجَابٌ سَفَرْدَا دَ اللَّهِ اِرْزِرْ خَمْلَي او دِرْ زَرْدَ مَظْلُومِ انتِقَامَ اللَّهِ ذَالِنَّا خُلِي دیر زلد انتقام اللہ اخلی حرا حدیث حسن حسین رابو معبد اسمو نافذ اپا باب کی حدیث دا آنس او بابی حریرہ او بابی لبن عمر او بابو سعید ابی سعید رضی اللہ عنہم حدیث دا آنس رضی اللہ عنہم مسند احمد کی ذکر مرفوع وإذا مصاب إلى خير مظلوم نو إن كان كافرا نظر كذا مظلوم كافر ذاك الحاج راجل فإنه ليس دونها حجاب دين أبل فردني باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا کفران دا کی چراغلی دی پا بار و اخلاقو دا نبی کریم علیہ السلام کی. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ثابت رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وإما خدمت كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسكالا دا خدم تو دا بابی جو ربنا دی خدم یخدمو او دا بابی نصورنم را دی خدم یخدمو لس کالا و مسلم شریف کی نه کالا را کری و مسلم کی سور ہے نتارف دنو لماو لکنی و ایدان نه کالا و سمیاش تیری ذکر نبی کریم علیہ السلام تو مدینہ منورہ کی لس کالا وقت دیر کرے نزیاد دے نکم دے اوانس رضی اللہ عنہ دلنبنی کال قدیمت کی خدمت شروع کرے نصور چندہ ہوئی نداتو وائی میاش کے پتی نے ذکر کئی اصور چندہ سوئی نداتو زن میاش کے پتی حساب کی دوار خبری سئی اے صدقات میاشتی پنہو کالو سیوائی نسو تی میاشتی دی کیو پورا کالو نسو نہ آدرین گرو میاشتو سر لخ کالو فما قال لی افن قطو مال اف قدر لا او ما مجید خبتان خبرم کلن لکنی ایلت تالکم رمودارا او دے خادم مو خدمت کولو خدا اللہ عزیز پلی رسو کالو اکتفو خدر نرین وما کالا دی فرمائی دیو شبارا کہ سناتو جمع کرے لما سناتو ہو چی دارو لیو کو ولالشین دیو شبارا کہ ترکتو ہو چی ماری پری خیدا چنی میری میما ترکتو چی دارو لی پری خو ذکا اللہ و یہ زما حبیب انکا لعلی خلق عظیم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا دیر خیستد طول خلق نفع اخلاق کی طول خلق نفع اخلاق کی خیستو وما مسست حزا او ماند مسکلے خزن خائے معجملا ویدا جانینی چی دوڑی او در خمون جوری ما وما مسستو خزن ماند مسکلی در خمو دوڑی غنر می جامی قط چرم ولا حریرن مخالص ریخم ولا شئ نبل شیطان علیما علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہد دیر نرمی دلاس مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب دلاس مد نرمی داسی خکلی خکلی فاسا و نرم لا سنیو ولا شمنت مسکن او ما بیکری می دی مشکو انبر کتو چرے ولا عسرن او نعتر کانا اتیابا من عرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیوی دی گریا غڑے خوشبوی دارا دخولی مبارکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دخولی نبی دن مشکو انبر انتی بیتنو دیر زنانو بخلا دلال حبیب جمع کولا او پاترو کی بیتول لکم سلیم رضی اللہ عنہ جمع کریوا فکم الارسو دلال حبیب لارو نصحابو با غلارتو جندا اغلار بخوش بیداروا دلال حبیب اریو صفت کمالو او هر یو صفت د بندگان او ایتا لا وجه الکمال مرملاو. او دې باب کې حدیث دے د ام المؤمنین عائشې صدیقې رضی الله عنها او د برار رضی الله عنه نا هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ابا عبد الله الجدلي رحمه الله قال يقول ذي سالت عائشه ما تفوز كلام ام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فقالت بذيل لم يكن فاحشا نود الله حديث فحش وينكي فاقوال وفعل كي دفحش فارنا وفعلن ولا متفحشا او ني فزور بانزان فحش وينكي جون كليو ولا صحابا في الاسواق او نو چغی وهم کے پبازارونو کی پبازارونو کی چغی بینو آلی ولا ازول سیت یا سیع آبت لنین ورکول پا تکلیف سرد تکلیف چاو تکلیف و رسول ان تکلیف ان رسول پتول مر کی ذاتی بدلے رچانا غسن را ولیکن یعفو و یسفہو معافی بے کولا برگزر بے کولو. اللہ ویوافن وصفا ان اللہ یحب المحسنین هذا حدیث حسن صحیح. عبداللہ الجدلی نمدر عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد باب ما جاء في حسن العهد باب دے پا بیان دا حیث تعهد کی ایدی پا لگر وید چاد اقبل ولید رشتی خیال ساتی بخاری شریف کی دی وی حسن العهد من الیمان باب و حسن العهد من الیمان دا حیتا عهد لحاظ دچا دا حرمت دا بیمان لده. امام راغب وی عهد حسن لحاظ کتای دیوشی فاغت و داغی لحاظ کول حالا بعد حالت یو حال پس دبل حال نا لکه حسن لحاظ کتای دا اللہ دا حبیب مشربی بیو لده وفات نفسی میرا نکا گڑ بے زبح کو فَقُلُوا مُبَارَكُ لَا سُبِهِ تُقْلِيكُ اَوَانَا زَنَانَوْتَ دِهِ دِيلِ گِلِي دَكَمُ تَعْلُقْ چِ دَ عُمُّ الْمُمِنِينَ خَدِيجَةُ الْقُبْرَى سَرَو ادا یو دیر کل صفت دے چستا اطلار مور خضا رشتدار مرشو خاوتو دا مر نفسی نہیں رہے گا سرگ سرگ سرن لگی خوہیرون لکے سروی چی سرگو سرلنگی خوزد یوگل نسرگو شرمیگی لحاظو کی وچی سرگی پوٹشوی ندیت حسن العهد وی وبهی قال حدثنا ابو هشام الرفاعی قال اخبرنا حفص بن غیاث عن هشام بن عروه نبیه رحمهم اللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنها قالت ما غیرت وی ما غیرت نکڑے پیو تنبانی دا ازواج بی بیانو دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نا ما غیرت لکسن غیرت چی میں کڑے پا خدیجت القبرا وانی وما بی او سی پما ان اکونا درکتوها دا شماغ مندلنوا ما اغمون دلنوا ما داغی زمان اغمون دلنوا وما بی دا جمله حالیه دا او دا ما ناسیه دا وما بی ندی پا ما ان اکون آدرکتو ها دا چیزیم چی ما اغمون دلنوا او شیخینو کدا ما ومارا ایتو خا ما غنو کتلی وما باکا وما باکا او سودا یا نودا الا لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دو وجد دیر والی دیاتون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالا اللہ غیل دیر دیر بیدا بی بی آدولا او اید تکلیف غرض تو بید اللہ دا حبیب سرکی لکلی دا اللہ حبیب چی مکہ کی دیار لکالک کسو بازارون کے دا اللہ دا وحدانیت نارا بلندولا او خلق پکانو اشتو سپک قتل لری پیچول دا طول خبری بی بی بی برداشت کنی و انکانا و بیشک و نبی ری سلام لیت و حشات آگر بے زبحکو فیتتبع بیها گردر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگر حکو فیتتبع تلبول میں بها قدیسر صدائق خدیجتا آغا مرگرید خدیجت الکبرى رضی اللہ عنہ چکم زنان جوندئی او دیدی سر تعلقات و محبتو ایت دینی گنی فیهدیها لہن نپہد یک وید آبی سی اولی گنی دی زنان اوتا دا غوحی ندیہ بیلی گل اصدقاو دا خدیجی رضی اللہ عنہ آتا او دے باغی را حق دا کولو حدیث پاک کرا بلی عائشہ بی بی وی او بڑی عالم کرا ندا اللہ حبیب ورده کیف انتم کیف حالکم کیف کنتم بعدنا سنگا دے حال تاسو سنگا ایتا سمانا پس سنگا حال لے قالت بخیر دیدی انت و امی یا رسول اللہ ناوکوی پخیر سریو پلا امور می دیدتان قربان شید اللہ رسول قالت الى ابو دايو وتماو الى الله رسول تقبل على هذه العجوز هذه الاقبال ذات متوجه في دي بودايو تفضات متوجه في دو سر فقال الله حبيب عائشة انها كانت تاتينا زمان خديجة دا بودايو بود خديجة الكبرى فزمان كبرى فلا وان حسن العهد من الإيمان خائصن حاج وعداری دام دیمان نخدا هادا حدیث صحیح غریب هادا حدیث امام بخاری امام مسلم رحم اللہ